100 jaar wordt in Nederland zout gewonnen. En dat is het strooisout en het zout wat jij op tafel hebt staan, maar het grootste deel gaat naar de chemische industrie. Om die zoutproductie draaiende te houden, moeten er steeds weer nieuwe bronnen worden aangeboord. Zoutwinningsbedrijf Nobian heeft een plan gemaakt voor zoutwinning hier in en rond Haaksbergen. Daar waar zout gewonnen wordt, vindt bodemdaling plaats. En daarom maken de dorpsbewoners zich grote zorgen over hun veiligheid. Benny Volker en Marloes Essendam, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Marloes, we staan bij jou op het erf. Je woont hier al je hele leven. Je bent hier geboren. En inmiddels heb je een bedrijf opgebouwd, een paardenfokkerij. Waar gaat dat zout gewonnen worden? Rechts bij mij onder de stallen. Dus hier, als ik nu naar beneden kijk, hieronder? Ja, klopt. En wat betekent dat? Ja, wat betekent dat? Dat betekent angst. Onwetendheid vooral, zeg maar. Niet weten wat er gaat gebeuren. Mijn heilige leer is onze voorgrond. Daar gebeurt het allemaal al. En daar horen wij alleen maar ellende van. Ja, wat hoor je daarvan? Bevingen, trillingen, scheuren in huizen. Veel angst, niet gehoord worden. En een bedrijf waar je moeilijk tegenop kunt boksen. En je zei net tegen mij, ik vind het hartstikke leuk dat je er bent hoor, maar ik had je hier liever niet gehad. Klopt. Dat is dus ook het gevoel, ik heb hier niet om gevraagd. Waarom? Hoe nee, kan dit opeens niet om gevraagd onder mijn grond allemaal gebeuren? Ja, nou ja, ik bedoel, Nobian vindt door proefboringen ooit zijn is er ontdekt dat hier de zout in de grond zit. En hun vinden het nodig om hier te boren. En wat is jouw, als je zou moeten zeggen, wat is jouw, waar ligt je grootste zorg? Dat onze, wat is onze grootste zorg? Ja, hoe ga ik dat vertellen? Dat onze grootste zorg is dat onze leefomgeving vernield wordt. En dan, wat betekent vernield dan? Ja, dat wij de rust kwijt zijn. Wij zijn nou de laatste weken ook weer heel erg druk natuurlijk met het hele zoutverhaal. Wij hebben hier gewoon absoluut niet om gevraagd. Nobian die klopt aan, die wil een goede nabij zijn, zoals ze dat zo mooi zeggen. Nou ja, dat zijn ze natuurlijk absoluut niet. En wij zijn er gewoon heel erg druk mee om ervoor te zorgen dat ze gewoon absoluut hier niet komen. En dat vergt gewoon heel veel van ons. Hoeveel tijd ben je ermee bezig? Ik denk dat we de laatste paar weken zijn we wel weer gemiddeld tussen de 5 en 10 uur in de week hiermee bezig. We gaan zo verder praten over onder welke voorwaarden wel misschien en waarom jullie nou willen dat het niet gebeurt. Maar eerst Benny, jij bent hier een stukje verderop komen wonen hiernaast. Maar je hebt heel wat meegemaakt nadat je boerderij hebt verkocht. Want daar moest de N18 dwars over jouw erf aangelegd worden. Ja. Je dacht nu een rustige plek te hebben gevonden. En nu gebeurt er toch iets heel anders. Ja, nou het is namelijk zo, wij hebben een aanvankelijk zijn we door de Rijkswaterstaat benaderd om mee te werken voor de N18. Maar toen kwamen ze aanvankelijk vragen, toen wilden ze de hele boerderij kopen. Nou, 2 jaar later, toen hadden ze een trucje bedacht. En toen hadden ze de Hengeloze Straat, die hadden ze een eindje opgeschoven. En toen hoeven ze ons juridisch niet meer aan te komen. Dus toen viel ons plan om, nou eigenlijk, ik wou het niet verkopen, maar Rijkswaterstaat, maar dat is in ieder geval een betere optie als je een geamputeerde boerderij hebt, die kun je later iemand niet meer verkopen. Want het zou betekenen een boerderij en een stuk land met een snelweg er, of met de N18 er tussendoor. Ja, dus met koeien de weg over, dat zou toch een ingewikkeld verhaal worden. Nou, daarom zeg je geamputeerd. Ja. Ja, ik snap hem. Dat klopt. We hebben toen al wel gesproken om een tunnel onder de weg door te maken. Maar dat werd ook niet geaccepteerd. En ook tenslotte hield je veel gebouwen over met weinig grond. Nou, en dan is het niet meer aantrekkelijk om te verkopen. Het was niet meer voor een toekomstige boer als zodanig. En voor ons was dat niet meer interessant. Toen hadden ze dan dus gezegd, wij gaan de Hengeloze Straat, die gaan we wat opschuiven. Dan hoeven we jullie juridisch niet meer aan te komen. Dus toen moesten wij onze eigen boontjes doppen. Dat uitkopen ging niet meer door? Dat ging niet meer door. Omdat die weg een stukje opgeschoven werd? Toen gingen ze alleen de grond kopen die ze nodig hadden voor de weg, SEC. Maar wij kregen ook een viaduct met een taluut voor de deur. Dus nou, die hele privacy was ook weg. Nou, en toen heb ik gezegd, nou, ik wil er niet blijven wonen. Ik was daar geboren en getogen. Maar op dat moment zeg ik, nou, wij zoeken wat anders. En dan moet je eieren voor je geld kiezen. En zo ben je uiteindelijk hier terechtgekomen. Ja. Maar dit verhaal, dat heb jij dus allemaal al in de benen. Dit heb je allemaal meegemaakt. Dit is wat je ook weer meedraagt. En nu, welke plannen liggen er dan nu voor de plek waar jij woont? Ja, nu, wij hebben rond 2017 hebben we hier een oud boerderijtje gekocht. En daar wilden we dus helemaal slopen en dan helemaal opnieuw daar een kleinschalig boerderijtje op bouwen. Een woonhuis met een paar schuren. Nou goed, wij in rond 2019, toen wilden we net zo'n beetje met de bouw starten. En toen kregen we de mededeling van, toen was het nog Nourion, hè. Ze hadden de zoutplan weer uit de lade gehaald. En ze wilden hier... Dan hoor je dat dat gaat gebeuren. Wat gebeurt er dan in... Wat gebeurt er? Hoe reageer je daarop? Ja, heel boos, heel gefrustreerd. Hè? Want ik had 9 ellendige jaren had ik achter de rug. En toen op een gegeven moment dacht je... straks heb ik die bouw klaar. Nou, dan kreeg ik eindelijk rust in mijn leven. Nou, en dan begint het weer opnieuw, die hele hectiek. En die onzekerheid. En wij kregen die cavernes niet onder de gebouwen, maar op een afstand van ongeveer ruim 100, 125 meter. Dus die kans, als er met onze gebouwen wat gebeurt, is ook heel groot aanwezig. Want ik ben hier nu een aantal dagen in de omgeving en zo volgebouwd is dit gebied nou ook weer niet. Waarom zit het zo dicht bij de huizen? Ja, nou, die hebben ze zo gepland. Ja. Om welke reden, als destijds Axo, later Nourion en Nobian, dat zo gepland is. De zoutwinningsbedrijven. Ja, het zoutwinningsbedrijf. Dat is voor ons ook onbekend. Maar het punt is dus ook, wij waren van die kleinschalige zouthuisjes met zoutcavernes gewend onder Boekelo. Maar hier hadden ze aanvankelijk, toen die plan op tafel kwam, waren die 10 keer zo groot, die cavernes, als wat in Boekelo die cavernes waren. En dat was voor ons een hele grote zorg. Als je zulke grote gaten in de bodem maakt, ja, wat gebeurt er? En dat geven ze ook aan. Minimale bodemzakking van 35 centimeter. Wat gebeurt er met de waterhuishouding? He? En dan tijdens het bouwen, dag en nacht licht, drukte. Hier allemaal die kleine weggetjes. En dan met verkeer, met kinderen. Het gevaar voor de kinderen. Met bouw. Daar is dit gebied niet op berekend. Niet opgebouwd. En je noemt nu die bodemdaling, Marloes. We stonden net even voor de stal, 1923. Jij maakt je ook zorgen daarom? Ja, uiteraard maken we dan zorgen om. Leg eens uit. Ja, ik heb bijvoorbeeld een heel oud gebouw staan. Die is nu van 1923, dus nu 100 jaar oud. Dat is natuurlijk niet het beste gebouw. En als dan ook nog bodemdaling komt, ja, dan is dat natuurlijk wel een heel tricky verhaal met zo'n gebouw. Dan ben je bang dat er scheuren komen, dat het instort? Ja, uiteraard. Nou ja, ik denk eerder dat die gaat instorten dan dat er nog meer scheuren in komen. Want het is gewoon niet een heel goed gebouw meer. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Het is natuurlijk ook een gebouw dus van 100 jaar. Maar ja, zo'n gebouw is daar niet op berekend. Absoluut niet. En wat moet ik dan? Ben ik dan degene die dus nu al voorzorgsmaatregelen moet gaan nemen met zo'n gebouw, omdat ik weet dat er Nobian komt? Ja, daar zitten wij niet op te wachten. En als je kijkt naar het zakken van het grondwaterpeil, je hebt hier het bedrijf met de paarden, wat zou dat dan betekenen? Ja, dat zou gaan betekenen, zeg maar, dat ik dus de zomerdag nog meer moet gaan sproeien. We hebben nou natuurlijk afgelopen jaar hebben we een supermooi grasjaar gehad. We hebben veel regen gehad, dus we hebben geen klagen qua boeren zijnde. Maar vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een heel droog jaar gehad. Ja, dan moeten we al veel sproeien. Als dan ons grondwaterpeil ook nog heel erg gaat dalen, ja, dan denk ik dat ik maar kamelen moet gaan houden of zo. Dus bodemdaling, grondwaterpeil, de eventuele droogte, bouwverkeer, veiligheid van onze kinderen. Nou, jullie sommen een hele lijst op. Mm-hmm. We gaan zo verder praten over de manier hoe het contact is met Nobian. Of er inspraak is geweest voor jullie als bewoners en hoe dat proces is gegaan. Maar eerst onze verslaggever Joris Kreugel. Die spreekt Peter van der Gaag, eigenaar van Holland Innovation Team. Hij onderzoekt als geoloog en hydroloog al meer dan 30 jaar wat er nou gebeurt onder de grond. De processen in de grond. Cavernes die nu nog in Twente, de oude cavernes, die staan vol met water. Die zijn heel erg lang en ze zijn veel langer dan dat ze hoog zijn. En dat zorgt ervoor dat de stabiliteit veel minder goed is dan de huidige manier van zoutoplosmijnbouw. We zitten achter jouw laptop. Je laat even wat plaatjes zien. Kunnen we heel even teruggaan? Ja. Je ziet de fabriek staan boven, de grond, de beneden, een dwarsdoorsnede van de aarde. En dan op hoeveel meter beneden liggen die cavernes? Ja, die cavernes liggen op ongeveer 1000 meter. Maar vroeger waren ze eigenlijk veel langwerpiger. En we weten al van de Romeinen, bij het bouwen van aquaducten, dat je eigenlijk niet langwerpige cavernes moet bouwen. Maar wat ze nu doen, ellipsoïdevormige cavernes. Ellipsoïde? Eigenlijk een sigaarvorm. En dat is beter? Ja, want we weten inderdaad van de Romeinen dat dan het veel minder aannemelijk is dat er het dak door het gewicht van de bovenliggende gesteente instort. Deze configuratie is veel stabieler dan wat ze vroeger deden. Ja, want eigenlijk de ene die loopt in de breedte en de andere loopt in de lengte. Exact. God, dus zo simpel is het? Zo simpel is het. Want meestal wat er risico is bij zoutoplosmijnbouw is dat er stukken van het dakgesteente naar beneden stort in de zoutoplossing. Kijk, in Manosque in Frankrijk hebben ze dat jarenlang gevolgd. Dat ze op een gegeven moment konden meten dat het instorten of het loslaten van het uit het dak van een stuk steen leidde tot een aardbeving van met een kracht van min 0,01. Dat is ongeveer kracht van een rotje op oudejaarsavond. Oh, dat is alles. Dat is alles. Dan zouden de bewoners in Haaksbergen zouden die zich nu zorgen moeten gaan maken over hun veiligheid? Ik zou mij meer zorgen maken over mijn veiligheid met betrekking tot de oude cavernes dan dat ik me zorgen zou maken over nieuw te vormen sigaarvormige cavernes. De mensen in Haaksbergen hoeven zich niet zo gek veel zorgen te maken, als ik je goed begrijp. Ik snap de bezorgdheid van de mensen in Haaksbergen. Wat wij in Harlingen hebben gedaan, je kan met z'n allen een protocol afspreken waarbij je bijvoorbeeld, net zoals we in Harlingen hebben gedaan, zegt van, joh, als de bodemdaling aan het maaiveld meer dan x centimeter bedraagt, dan stopt de mijnbouw. Ik zou, als ik de bevolking van Haaksbergen zou zijn, ik zou afspreken met zoutexploitant om dat monitoringssysteem voor iedereen toegankelijk te maken en online beschikbaar te maken. Ik zou goede afspraken maken over een protocol. Ik zou goede afspraken maken over hoeveel bodembeweging laadbaar is aan het maaiveld. En last but not least, ik zou, als ik de bevolking zou zijn, zou eigenlijk met de zoutexploitant in overleg treden onder het motto van, what's in for us? Jullie gaan zout onder onze voeten vandaan halen, maar wat schieten wij daarmee op? En waar zit je dan aan te denken? Ja. School, zwembad? In verschillende landen krijgen mensen onder wiens bodem mijnactiviteiten plaatsvinden, krijgen een vergoeding. Goeie punten? Nee, schud jij even, nee. Loes? Nee, wij zien dat het anders gebeurt daar in Heiligelee. En ja, wij zeggen elke keer gewoon, ja, weet je, we gaan gewoon niet boren. Hoeven we geen afspraken te maken? Hebben we geen zorgen over de bodemdaling, wel of niet? Dan zijn wij, dan is het gewoon klaar. We hoeven nergens over na te denken. Je luistert naar 5 dagen. De bus staat bij paardenfokkerij Dulshoeve in Haaksbergen. Hier rechtonder komt een gat zo groot als een voetbalstadion waar zout uitgewonnen gaat worden. Bij mij in de bus 2 bezorgde bewoners, Marloes en Benny. Jullie zijn tegen de zoutwinning. Op welke manier is er overleg of inspraak geweest voor jullie als bewoners? Nou, dat is heel weinig overleg geweest. Er zijn informatieavonden geweest. En maar die informatieavonden, daar kwam naar voren. Wij konden alleen zeg maar inspraak geven over de zouthuisjes, over het boorstation wat boven de grond. was. En dat is ook nog, en dan hadden ze twee voorbeelden. Maar dat waren twee voorbeelden wat helemaal niet landelijk, wat helemaal niet past hier in het gebied als zodanig. De maar ene andere... leek een beetje, de ene leek op een kerstboom. Ja. En de andere leek eigenlijk op een graftombe. Ja. En, maar wat onder de grond gebeurt, daar hebben we helemaal geen inspraak in. Daar werd gewoon overeengewalst. He, in het begin, over alle rapporten die er gegeven... daar kregen we helemaal geen inzage. Maar onder leiding nog van Bernard Wintjes en Han de Broeke is daar meer zicht op gekomen. Ik vind het nog niet voldoende, maar nu is daar in ieder geval wat meer zicht op gekomen. Maar gewoon... Waarom? Wat voor zicht? Meer transparantie of wat bedoelt u? Ja, iets meer, maar nog veel te weinig. En is er ooit wel eens iets gedaan met een zorg die u geuit heeft? Of iets waarvan gezegd is, nou, dit is voor ons een bezwaar. Is dat opgepakt? Nee, aangepast? Onvoldoende. Nee, heel onvoldoende. Dus als u dat lijstje mee zou nemen van Peter van der Graag... bij Narnobian, nee, schudden jullie allebei? Nee, duidelijk niet. Marloes? Nee. Ja, wat moet ik erover zeggen? Nee. Nee, wij hebben gewoon geen vertrouwen meer in Narnobian. Ik bedoel, wij worden gewoon niet gehoord. We hebben zelfs een keer een bijeenkomst gehad... dat er op een gegeven moment zelfs gezegd werd door mensen van Narnobian... van weet je, dit is een eindeloze discussie. Wij gaan niet verder met jullie communiceren. En dan, hoe zit je dan in de auto naar huis? Nou ja, het was op het fietsje. Op het fietsje? Vallen. Maar nou ja, toen hadden we zoiets van ja, en nu? Ja. Nou ja, nou kom je dus op deze manier ben je dus met elkaar aan het communiceren. Dus vooral via de werkgroep. Via de werkgroep wordt er natuurlijk heel veel informatie uitgewisseld. Laten we hoeven niet zakken, bedoel je ja. Ja, namens laten we hoeven niet zakken. Daar hebben we heel veel informatie. En via die kant krijgen wij nou onze informatie binnen ook. Van Narnobian krijgen wij niks te horen. Ik denk dat wij nou ruim, als omwonenden ruim een jaar, zeg maar, eigenlijk helemaal niks van Narnobian hebben gehoord. Want het zoutwinningsbedrijf Narnobian probeert wel jullie als bewoners tegemoet te komen met die omgekeerde bewijslast. Dus dat betekent dat Narnobian verantwoordelijk wordt gehouden voor de gebreken waarvan ze niet kunnen aantonen dat het niet hun schuld is. Mm-hmm. En dat ze een fonds hebben. Per ton zout stort ze een bedrag in een omgevingsfonds voor Haaksbergen. Omgerekend zou dat 3,7 miljoen per jaar zijn. Andere gebieden zoals Groningen die hebben dat nooit gehad. Zo'n standaard fonds wat terugkomt bij de gemeente waar het onder ligt. Maar dat is niet voldoende als ik jullie gezicht zie. Dat is zeker niet voldoende. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind gewoon, wij zitten met ellende. En de hele gemeenschap die krijgt... En dat is mooi als de hele gemeenschap... een vergoeding krijgt, maar wij hebben zoveel ellende... en straks ook als ze met de bouw bezig zijn en zo... dat is niet in geld uit te drukken. Dat is gewoon niet in geld uit te drukken. He, ik heb het verleden geschetst, die ellende wat ik heb gehad met de N18. Wij hebben 2 jaar lang hebben we de bouwbedrijven bij ons... bij de boerderij in de voortuin gehad. Wat een ellende. Slapeloze nachten. Zelfs... zijn ze bij mijn dochter op de slaapkamer van het zoontje geweest. Was 1,5 jaar en die ging 's middags naar bed. En wat voor een trilwals zou ze kunnen gebruiken... het niet te veel overlast gaf. Dat wil je toch niet meemaken? Dat is toch triest? He? En er wordt gewoon maar overeengewalst. Ja, dat gaat nou zo met de nieuwe bejaard, komt in het zo. Ja, en we zitten... Tot 2030 hebben ze voldoende aan deze cavernes. Maar ieder caverne zijn ze 4-5 maanden mee druk. Dus dan reken maar uit. 8 cavernes, maar 4-5 maanden, dan ben je 3-4 jaar onder de pan. En als je nou zou zeggen, welke voorwaarden zouden jullie nodig hebben... wat betreft afspraken om wel akkoord te kunnen gaan... met de zoutwinning in dit gebied... Geen zoutwinning. Ja, dat is het makkelijkst. Maar goed, ik bedoel, er moet bijvoorbeeld nog een afsluitplan komen... wat er niet is. Nee. Wij vragen ons natuurlijk af van waarom er nog steeds geen afsluitplan is. Er zijn proefboringen gedaan hier in het gebied. Het afsluitplan betekent hoe de zoutcaverne... dus wat er onder de grond aan zout gewonnen wordt... hoe dat gat weer dichtgemaakt kan worden. Juist. Ja. Ja. En dat is er niet, zeg. En dat is er niet. En dat is een gedeelte van de vergunningaanvraag. Dus in onze ogen als buurtbewoners moet die... vergunning aangevraagd gewoon compleet zijn voordat uw brood wat afgegeven kan worden. En is dat dan een soort strohalm waarvan je denkt, ja, nu kunnen we die zoutwinning hiermee stoppen? Nou ja, of is zo dat hebben een we natuurlijk zorg? Wel meerdere strohalmpjes. Ja, absoluut, ja. Dat is wel een strohalm. En ik hoop ook dat dat gehoord wordt. Want er is een soort wantrouwen. Laat die mannetjes van Nobian met die veel te grote auto's maar praten. Nee is nee, hier in Twente, we willen het gewoon niet. We willen het gewoon echt absoluut niet. En dat past in dit gebied niet. Dat is gewoon, het gebied is te kleinschalig voor al die kleine industrietentjes als ze daar. Dat is gewoon niet acceptabel. Hier is Den 18 gekomen. In 2018 is die gerealiseerd. Daarnaast wordt er nog een spoorlijn wordt over gesproken. Die wil ze ernaast leggen. En nou deze cavernes weer. Nou, dat is het gebied niet op berekend. Voel je een soort opgejaagd door al die grote bedrijven die van buitenaf hier plannen maken? Ja. Ja. Wij voelen ons een beetje het afvoerputje van Haaksbergen. Ja. Het afvuurputje van Nederland. Ja. Nou ja, van Haaksbergen in ieder geval. Ja. Het wordt allemaal in ons hoekje gedrukt. Ja. Ja. En die grote bedrijven, die gaan de dienst uitmaken. En die zeggen maar, en de winst gaat straks naar buitenland. En wij blijven hier met de ellende zitten. Morgen komt de commissie ruimte, de verantwoordelijke raadsleden bij elkaar. Wat verwachten jullie van die avond? Wij hopen dat ze de rug recht houden over de bewoners. Spannend? Ja, uiteraard. Dat is heel spannend. Waarom, Benny? Heel spannend. Nou, net wat Marloes ook zegt. Wij hopen dat toch de gemeenteraad negatief beslist voor deze ontwikkeling. En als ze toch duidelijk ook erkennen dat eigenlijk te veel wordt hier in Haaksbergen. De N18, de geplande spoorlijn, de Betuwe-route, deze cavernes met zout. En dit is nog maar het begin van het einde. Want nu hebben ze de 8 cavernes gepland. Maar die willen ze nou uitbreiden tot eerst in de volgende fase tot 24. En dan nog in de fase tot 36. Dus u zegt, als dit doorgaat, wat komt er dan wel niet nog meer? Ja. Succes morgenavond. Dank Marloes Essendam en Benny Volker. Wij zijn er ook morgen. Onze verslaggever Joris Kreugel zit in de zaal en zal ons op de hoogte houden. Bij mij in de bus aan de andere kant van het verhaal, namelijk Jorn van zoutwinningsbedrijf Nobian. Tot morgen. Jullie zijn erbij, toch? Zeker zijn we erbij. Ja. Tot morgen. Straks langs de lijn en omstreken. Voor nu een fijne avond. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Book. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dank je wel. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken.